Book 2 89 89 89 El-Amr 1 Emir kipi 1 Emir kipi 1 Ente kesul kesiren Hel la kunt gayr hakeza Çok tembelsin. O kadar tembel olma. Çok tembelsin. O kadar tembel olma. Ente tenam kesiren. Hel la numt aqal min hakeza. Çok uyuyorsun. O kadar uyuma. Çok uyuyorsun. O kadar uyuma. Ente te'ti mutaakhiren kesiren. Hel la ateyt gayr hakeza. Çok geç geliyorsun. O kadar geç gelme. Çok geç geliyorsun. O kadar geç gelme. Ente tadhak bi savtin alin. Hel la tadhak gayr hakeza. Çok sesli gülüyorsun. O kadar sesli gülme. Çok sesli gülüyorsun. O kadar sesli gülme. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Çok sessiz konuşuyorsun. O kadar sessiz konuşma. Çok sessiz konuşuyorsun. O kadar sessiz konuşma. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Çok fazla içiyorsun. O kadar çok içme. Çok fazla içiyorsun. O kadar çok içme. Ente tudakhin kesiren cidden. Hel la dakhant gayr hakeza. Çok fazla sigara içiyorsun. O kadar çok sigara içme. Çok fazla sigara içiyorsun. O kadar çok sigara içme. İnneke teştegil kesiren cidden. Hel la iştegalt gayr hakeza. Çok fazla çalışıyorsun. O kadar çok çalışma. Çok fazla çalışıyorsun. O kadar çok çalışma. Ente tusir bi sur'a aliya. Hel la sarat gayr hakeza. Çok hızlı gidiyorsun. O kadar hızlı gitme. Çok hızlı gidiyorsun. O kadar hızlı gitme. İsha ya Seyyid Miller. Ayağa kalkınız Bay Müller. Ayağa kalkınız Bay Müller. İclis ya Seyyid Miller. Oturunuz Bay Müller. Oturunuz Bay Müller. İbqa jalisen ya Seyyid Miller. Kalkmayın Bay Müller. Kalkmayınız Bay Müller. Kun saburan. Sabırlı olunuz. Sabırlı olunuz. خذ وقت كافياً. Kendinize zaman bırakın. Kendinize zaman ayırın. انتظر لحظة. Bir saniye bekleyin. Bir saniye bekleyiniz. كن حذراً. Dikkatli olun. Dikkatli olunuz. كن دقيقا في المواعيد. دقيق olun. دقيق olunuz. لا تكن غبيا. Aptal olmayın. Aptal olmayınız.